Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Misja tworzenia nowego rządu po raz drugi od Elżbiety II dla Theresy May. Według nieoficjalnych informacji do Warszawy przylecieli agenci amerykańskiej Secret Service, co zwiastuje zwykle wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiceprezes spółki restrukturyzacji kopalń zatrzymany na gorącym uczynku przyjmowania łapówki. Theresa May otrzymała od królowej misję tworzenia nowego rządu w Wielkiej Brytanii. Partia konserwatywna zwyciężyła w wyborach, ale straciła większość w parlamencie. Theresa May po spotkaniu z Elżbietą II zadeklarowała, że jest zdeterminowana, by stworzyć nowy gabinet. Jednak prawica, aby rządzić dalej, musi sprzymierzyć się z północnoirlandzką demokratyczną partią unionistyczną. Jest jasne, że tylko partie konserwatywna oraz unionistyczne mają legitymację i zdolność do uzyskania większości w Izbie Gmin. Będziemy kontynuować współpracę z naszymi sojusznikami z demokratycznej partii unionistycznej. Theresa May wyraziła nadzieję, że nowy rząd z sukcesem przygotuje Wielką Brytanię do wyjścia z Unii Europejskiej. Utworzenie rządu pozwoli nam skupić się na porozumieniu w sprawie Brexitu, które będzie służyło każdemu i stworzy nowe warunki współpracy z Unią Europejską, co zapewni nam dobrobyt na wiele lat. Partia unionistyczna wprowadziła do Izby Gmin 10 posłów. Do Warszawy przybyli przedstawiciele Białego Domu i Secret Service, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Według tych doniesień taka wizyta jeszcze niczego nie przesądza, ale wskazuje, że plany wizyty w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa są zaawansowane. Na razie jednak w tej sprawie nie ma ostatecznej decyzji, która, jak się dowiadujemy, zapewne zapadnie po tym rekonesansie. Niekorzystny dla Polski mandat do negocjacji z Rosją w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu północnego przyjęła Komisja Europejska. Tak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia. Dokument jest zbyt ogólny. Nie ma w nim jednoznacznego stanowiska, że unijne przepisy powinny mieć zastosowanie zarówno do części morskiej, jak i lądowej. Gdyby taki warunek był w Brukseli, inwestycja Nord Stream 2 byłaby nieopłacalna. Komisja Europejska przerzuca odpowiedzialność na unijne kraje, nie podejmuje żadnego ryzyka. Wyliczał w rozmowie z Polskim Radiem jeden z unijnych urzędników. Potwierdziły się obawy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, że projekt wytycznych do negocjacji będzie zbyt ogólny, co może otwierać drogę do ustępstw wobec Rosji. W interesie krajów naszego regionu byłoby twarde i jednoznaczne stanowisko, że unijne przepisy powinny mieć zastosowanie zarówno do części morskiej, jak i lądowej. Wytyczne do negocjacji muszą jeszcze zatwierdzić kraje członkowskie, by Komisja Europejska mogła rozpocząć rozmowy z Rosją. Wydaje się jednak, że bardzo trudno będzie teraz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Rozmowy z Moskwą to pomysł Komisji Europejskiej, która do tej pory nie domagała się stanowczo zastosowania unijnego prawa w całości. Tłumaczyła, że są różne ekspertyzy na ten temat i zaproponowała wspólne wynegocjowanie warunków dotyczących budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Beata Płomecka, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Wiceprezes spółki restrukturyzacji kopalń zatrzymany na gorącym uczynku przyjmowania łapówki. Mirosław S jest w rękach CBA i jak mówi Piotr Kaczorek, łapówkę miał mu wręczać prezes firmy wykonującej wielomilionowe zlecenie na rzecz spółki restrukturyzacji kopalń. Do zatrzymania doszło na parkingu przed jednym z centrów handlowych w Jaworznie. Chwilę po tym, jak Mirosław S. wziął 30 tysięcy złotych łapówki od prezesa firmy wykonującej milionowe zlecenia na rzecz spółki restrukturyzacji kopalń. W siedzibie spółki, którą kierował zatrzymany wiceprezes, zabezpieczono ponad 110 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Na koniec dobre wieści dla pacjentów. Specjalny oddział leczenia czerniaka, najbardziej agresywnego raka skóry, otwiera Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Lekarze oceniają, że dzięki niemu przyspieszą terapię o kilka miesięcy. Rocznie na Dolnym Śląsku diagnozuje się około 250 zachorowań na czerniaka. W całej Polsce średnio około 3000 pacjentów. Lekarze mówią, że w ciągu ostatnich 30 lat ta liczba wzrosła trzykrotnie i na czerniaka chorują coraz młodsze osoby. Wczesne wykrycie tego nowotworu daje szansę na całkowite wyzdrowienie. To był serwis Trójki. Upalnie na zachodzie kraju, tam do 25 stopni, 24 stopnie w centrum i na południowym wschodzie, 23 na północy, 22 stopnie na krańcach północno-wschodnich. Sobota burzowa w Olsztynie, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie i Zakopanem, od 19 i 23 stopni na zachodzie, północy i w centrum kraju, do 27 na południowym wschodzie, a nad morzem od 16 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Człowiek jest zachłanny, Reneuszu. Kupi pralkę, marzy o żelazku. Ma telewizor, chce soundbar. Na szczęście Saturn daje kasę na drugi produkt. Bądźmy zachłanni, drodzy Państwo. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup telewizor Samsung 55 cali 4K Smart klasa A za 3399 zł, a dostaniesz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Perfekcyjna jakość, innowacyjne technologie. Jednym słowem, Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A6 w edycji Business Line. Z reflektorami LED, zaawansowanym systemem nawigacji, skórzaną tapicerką. Dostępne w wyjątkowej cenie od 158 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Ekspert. Mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 15. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj, proszę Państwa, w zestawie powiększonym będzie mowa o kobietach, bo oto jedna z najstarszych, jeśli nie najstarsza superbohaterka pojawiła się w roli głównej w kinach i już po tygodniu, a nawet po pierwszym weekendzie wiadomo było, że Wonder Woman przebiła Supermana, przebiła także nowe wcielenie Batmana, mogą jej obaj panowie tylko pozazdrościć, nie mówiąc już o jej poprzedniczkach, superbohaterkach na dużym ekranie, Catwoman z 2004 roku i marvelowskiej Elektrze z 2005 roku, bo na te panie i na te ekranizacje zwykle spuszczamy zasłonę milczenia. O Wonder Woman i innych komiksowych dziewczynach porozmawiamy dzisiaj z Sylwią Kawalerowicz, redaktor naczelną Aktivista, i opowiemy też o odtwórczyni roli Wonder Woman, Gal Gadot. Będzie także mowa o przedwojennej gwieździe rewii i teatru, Lodzie Halamie, i ekranu oczywiście, bo właśnie ukazała się o niej książka autorstwa Anny Lisieckiej, ale do teatru właśnie też Państwa zaprosimy, jak co tydzień, a to zaproszenie wystosuje Jan Niebudek. Korci mnie także, żeby zacząć dzisiaj od Radiohead, zwłaszcza, że jesteśmy tuż przed rozstrzygnięciem 8. edycji konkursu Talenty Trójki, bo teledysk do I Promise Radiohead wyreżyserował nasz laureat Michał Marczak. No skoro już tak mnie korci, to nie będę się opierać. I'm Miło pomyśleć, że wizualnie ten utwór kojarzy się z nocną Warszawą, bo właśnie akcja teledysku wyreżyserowanego przez Michała Marczaka w autobusie jadącym po Warszawie się toczy. Chociaż akcja to może nie za dobre słowo. Gdyby państwo jeszcze nie zdążyli zobaczyć tego teledysku, to oczywiście bardzo łatwo znaleźć go w internecie. Z tego co widzę, już ponad 3 miliony wyświetleń, ale można też trafić na ten teledysk poprzez facebookowy profil ABC Popkultury. A skoro już jesteśmy przy adresach, to polecam jeszcze oczywiście polskieradio.pl/trójka, a także katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pod ten adres mailowy do mnie można napisać. Ale zostawiamy już Radiohead, zostawiamy warszawskie autobusy. Przyszedł czas superbohaterek. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Tydzień temu na ekrany polskich kin i nie tylko polskich wszedł film w reżyserii Patty Jenkins, Wonder Woman z Gal Gadot w roli głównej. Czy to jest przełom? I o tym porozmawiamy z Sylwią Kawalerowicz, redaktor naczelną Aktywista. Czy to jest jakiś przełom, taki film o superbohaterce? No to jest właśnie... Tak dużo się o tym mówi. Ta dyskusja toczy się nie tylko na forach internetowych, gdzie wiadomo, że będzie tam te wszystkie fanowskie portale będą jakby wrzały w ogóle dyskusją, ale też w bardzo poważnych magazynach. I New York Times, i Guardian piszą solidne, sążniste teksty, w których analizują, czy Wonder Woman, czy ta wersja jest w ogóle... Wystarczająco feministyczna na przykład. Tak, oczywiście. Czy to jest jakiś rozwój stronę właśnie, czy to jest feministyczny film, czy nie, czy co tu się w ogóle wydarzyło tak naprawdę. Nawet że wydarzyło się to, że po 76 latach naprawdę, kiedy ta bohaterka się pojawiła w obrębie popkultury, kiedy się narodziła, wreszcie dostała superbohaterka swój własny film. Hollywood nagle po tych wszystkich latach ocknęło się, że halo, halo, tu są jeszcze silne dziewczyny, o których można zrobić film i to na pewno jest ważna rzecz. No i teraz oczywiście cała dyskusja. No, dużo się tego dzieje wokół filmu i to też jest fajne. Ja zawsze mam obawy, czy to przypadkiem nie jest jakiś taki zabieg marketingowy. Czy rzeczywiście to nie jest trochę tak jak te koszulki z feministycznymi hasłami, które mamy już w sieciówkach. No z jednej strony super, bo jest to jakiś gest. Natomiast to zawsze gdzieś tam pojawia się taka myśl, czy to przypadkiem nie jest po prostu element promocji filmu, ale być może jeżeli tak będzie ta promocja wyglądać, to bardzo fajnie. Wczoraj widziałam jakiś taki właśnie w ramach tego wszystkiego, co się dzieje wokół filmu, któraś z aktorek, które brały udział w filmie, opowiadała o tym, że jej mały synek przyszedł na plan. W rolę amazonek wcielają się zawodowe tam wrestlerki, dziewczyny po prostu ćwiczące. No, atletki, też widać, tak. Że one są i to też autentyczne po prostu atletycy sportowcy. I tego mojego chłopczyka mieczem tam uczyła walczyć jakaś właśnie super znana atletka. I ta aktorka mówi, jakie to jest wspaniałe, że mój syn będzie dorastał w świecie, w którym no, jego idolem może być kobieta, a niekoniecznie Conan Barbarzyńca. Wróćmy do Wonder Woman, do samej bohaterki, bo powiedziałaś o tym, że 76 lat minęło od jej narodzin, ale ona też miała bardzo interesującego ojca. Tak, to jest dziwna historia. Znaczy, dopiero ja o tym tak naprawdę nie słyszałam. Dopiero kiedy zaczęłam pracować nad tekstem, który jakby przedstawia Wonder Woman w ogóle jako bohaterkę i inne komiksowe bohaterki. On się nazywał William Marston i był psychologiem i prawnikiem przy okazji, ale pracował nad wykrywaczem kłamstw. To był taka, miał bardzo zdolną i mądrą żonę, która razem z nim pracowała. Miała oczywiście też swoje jakby tam życie, ale państwo Marstonowie funkcjonowali w trójkącie z byłą studentką profesora, która również z nimi pracowała i była zresztą córką bardzo znanej wówczas feministki, wtedy jeszcze pewnie nie feministki, sufrażystki. Ale sufrażystki. I to otoczenie prawdopodobnie bardzo silnych kobiet z zdecydowanymi poglądami sprawiło, że doktor Marston postanowił pewnego dnia stworzyć taką bohaterkę jak Wonder Woman i ona jako pierwsza tak naprawdę w tym komiksowym świecie była taką pełnoprawną, nie będącą dodatkiem do mężczyzn, znaczy nie będącą, nie wiem, jego dziewczyną, ofiarą, którą trzeba ratować. Pierwszą taką pełnowymiarową bohaterką. Ona się oczywiście bardzo zmieniała przez lata. To też wpływało na to, co się na przykład działo w Stanach Zjednoczonych. Tak. Dopóki kobiety w czasie wojny zastępowały mężczyzn w fabrykach i na stanowiskach męskich pracy, to ona zupełnie inaczej wyglądała niż później, jak mężczyźni wrócili z wojny, tak, i Wonder Woman stała się sekretarką. Tak, tak, bo to był taki moment właśnie trochę, to pewnie fajnie widać, jak się ogląda Mad Menów serial, gdzie rzeczywiście te lata 50., no to już panie są w pięknych sukieneczkach i są takimi raczej, namawia się je do tego, żeby piekły wspaniałe ciastka. I to też się właśnie odbijało na wizerunku Wonder Woman, ale zawsze jednak, no to był jakiś symbol taki, do którego kobiety mogły się odwoływać, czy mogły być, no nie wiem, czy wzorem, ale na pewno no była to bohaterka, która gdzieś mogła odpowiadać na potrzeby tych dziewczyn, które na przykład chciały czytać komiksy po prostu. Sylwia Kawalerowicz jest z nami dzisiaj. Za chwilę wrócimy do rozmowy. She keeps him away, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, in me that way crying. Love you came naturally. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of action. That's you're absolutely dry. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the best, insatiable and appetite. Wanna try? Killer Queen to jest utwór, który towarzyszy zwiastunowi filmu Atomic Blonde, Charlize Theron. To jest bohaterka także filmu opartego na komiksie i także bohaterka, która świetnie, podobnie jak Wonder Woman, posługuje się lassem, tylko to nie jest już lasso prawdy, bo to jeden z atrybutów Wonder Woman. Ale zostawmy, Sylwia Kawalerowicz, przypomnę, jest w studiu, redaktor naczelna, aktywista. Zostawmy na razie Wonder Woman. Rzućmy okiem na inne komiksowe bohaterki, które może jeszcze się nie dorobiły filmów, ale być może zasługują na to, żeby na ekranie zaistnieć w głównej roli. To tu się rzeczywiście bardzo dużo zmienia i to jest dosyć ciekawe, bo to trochę budzi opór tego środowiska. To jest oczywiście środowisko komiksowe, to jest tak samo jak często hip-hopowe środowisko, dosyć zamknięte, bardzo męskie tak naprawdę i na poziomie twórców, i na poziomie odbiorców. Oczywiście to się zmienia, ale tych nowych bohaterek trochę powstaje. Jedną z takich, która dużo namieszały. Jest Miss Marvel. To jest pierwsza muzułmańska superbohaterka. 15-latka, która funkcjonuje, mieszka sobie w New Jersey i pewnego dnia odkrywa w sobie supermoce. Jedną z nich jest umiejętność zamiany ciała i to jest dosyć znaczące, bo pierwszą rzeczą, którą ona robi, to jest to, że zamienia się w wysoką blondynę w krótkim wdzianku właśnie. No ale potem oczywiście buduje tą swoją tożsamość kulturową w jakiś sposób. I ten komiks odniósł sukces, bo oczywiście są różne próby, powstają różne bohaterki, ale nie zawsze się to łączy z takim komercyjnym rzeczywiście sukcesem, że ludzie chętnie to kupują. Miss Marvel rzeczywiście zdobywa nagrody i bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. I też jest to bardzo ciekawe, bo ten cały komiks o dziewczynie, która musi jakoś połączyć właśnie swoją rodzinną czy tożsamość z światem, który jest trochę inny. I to jakby to zamienianie się w superbohatera też oddaje na jakimś poziomie to, co dzieje się tak naprawdę pewnie w głowie wielu 16-latków, którzy muszą jakoś się zdefiniować, już nie jako dzieci. I ta cała historia jest opowiedziana, jakby wymyślona przez sama Amanat się nazywa ta twórczyni. Ona jest wydawcą w wydawnictwie komiksowym i ona jakby na podstawie własnych doświadczeń wymyśliła tą superbohaterkę. Dlatego też pewnie ta postać jest znacznie bardziej wielowymiarowa, bo jeżeli historię wymyśla ktoś, kto buduje to na własnych doświadczeniach, no to rzeczywiście pewnie ta postać trochę mniej czy plastikowa, czy jednowymiarowa, jak to się działo wcześniej. Więc to rzeczywiście jest fajna postać, już się tam studia filmowe wokół niej kręcą, więc na pewno to będzie przełom. Zwłaszcza no w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie jakby temat muzułmanów i kobiet jest taki dość... Ważny. W związku z czym tutaj mamy tak jakby w soczewce i to fajnie funkcjonuje chyba. To jest też charakterystyczne, że teraz się też dużo pisze w związku z Wonder Woman o tym, że te dwa uniwersa kinowe, komiksowe, DC i Marvel, tutaj akurat DC wygrało, bo po pierwsze to jest jakiś pierwszy duży sukces kasowy też i udany film DC Comics i tego świata, i Warnera. Ale z drugiej strony też DC wyprzedziło Marvela, mimo że to uniwersum Marvela już jest tak pączkujące, że właściwie co roku mamy 2-3 filmy co najmniej. To jest pierwszy film superbohaterski z kobietą, superbohaterką w roli głównej i Marvel nie zdążył tego zrobić. Mimo że też ma bardzo ciekawe postaci, Scarlett Johansson w roli Czarnej Wdowy. I żeby tego nie wykorzystać wcześniej, to naprawdę trudno w to uwierzyć. Tak, w ogóle to jest ciekawe o tyle, że DC jest dużo bardziej zachowawcze, jeśli chodzi o bohaterów. To Marvel jest otwarty na takich bohaterów. Eksperymentuje. Szuka jakichś niszowych komiksów, które warto... Wskażmy chociażby Strażników Galaktyki, czy Doctor Strange. To są rzeczy, które właściwie mogłyby się zupełnie nie udać. Tak, i właśnie oni są bardziej otwarci i ta Miss Marvel właśnie jest przykładem. Jest też bohaterka, która nazywa się Ameryka, która jest latynoską lesbijką, która przebija pięścią czasy i wymiary i też dostała właśnie własny komiks. Więc tu rzeczywiście jest znacznie więcej tych eksperymentów, a tu proszę. No tak, czekamy cały czas na Captain Marvel. Brie Larson, laureatka Oscara za pokój, ma zagrać tę rolę właśnie w pierwszym marvelowskim filmie z superbohaterką w roli głównej, ale też chyba trzeba też zwrócić uwagę, że to raczej te formaty telewizyjne tutaj szybciej sięgają po superbohaterki. Mam wrażenie, że w ogóle formaty telewizyjne szybciej sięgają po wszystko. I tutaj ta ewolucja, czy ta zmiana zachodzi dużo szybciej, bo no, jest jakaś większa odwaga chyba. No, może to po prostu jest tańsze, znaczy ryzyko jest mniejsze. Ale rzeczywiście pojawiają się te superbohaterki. No, bardzo fajnym przykładem jest Jessica Jones, która dostała własny serial. I to też jest taka superbohaterka, antysuperbohaterka tak naprawdę. Dziewczyna obdarzona supermocami, bo rzeczywiście może latać i podnosić ciężarówki, ale nie chce tego robić, chowa się przed tym i stara się prowadzić spokojne życie, no względnie spokojne, prywatnego detektywa. Właśnie nie jest ani specjalnie piękna, chodzi w ciężkich butach, w skórzanych kurtkach, bluzach z kapturem i z butelką bourbona w ręce. rzeczywiście to jest zupełnie inna postać, ale też ciekawa i też ten projekt jest pilotowany przez kobietę, bo taki wniosek, który się nasuwa po jakby analizie tego, co się dzieje, no przede wszystkim w komiksowym świecie, ale nie tylko, bo właśnie ten telewizyjny też gdzieś tutaj do tego dołącza, zresztą Wonder Woman jest też przykładem tego, że te kobiece bohaterki dużo pełniej i dużo ciekawiej wypadają w sytuacjach, kiedy za ich napisanie czy ich stworzenie odpowiadają kobiety. Sylwia Kawalerowicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli Państwo mają cały czas wątpliwości, czy to, że Wonder Woman, czy inne superbohaterki kobiece pojawiają się na dużym ekranie, to ja jeszcze mam jeden argument za tym, że to jest ważne, że one się pojawiają. To znaczy już nie będzie takiej sytuacji, że małe dziewczynki bawiąc się ze swoimi rówieśnikami na podwórku w różne zabawy będą miały do wyboru tylko Marusię albo Litkę. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Zostajemy jeszcze przez chwilę przy Wonder Woman, która szturmem zdobywa sale kinowe, ale nie wszędzie. Liban na kilka godzin przed premierą zakazał wyświetlania filmu decyzją tamtejszego Ministerstwa Gospodarki. Powodem jest wcielająca się w tytułową bohaterkę Gal Gadot, która, tak się złożyło, pochodzi z Izraela. O samej aktorce i o płynnych granicach pomiędzy polityką i kulturą na Bliskim Wschodzie Violetta Myszkowska. To nie jest jedyny film, którego wyświetlanie zabroniono w Libanie. Kraj ten słynie ze szczególnej dbałości o treści przekazywane przez kinematografię. Niedawno zakazano rodzimej produkcji, The Beach House, ze względu na pojawienie się homoseksualnych bohaterów. Wcześniej natomiast libański reżyser Ziad Douairi nie dostał zezwolenia na wyświetlenie w kinach filmu The Attack. Powód? Nakręcił go w Izraelu z udziałem palestyńskiej i izraelskiej obsady. W przypadku Wonder Woman nie do przyjęcia dla części Libańczyków jest fakt, że Gal Gadot jest Izraelką oraz jeden epizod z jej biografii. Epizod, którego bardzo trudno w Izraelu uniknąć. Służbę wojskową. Izraelczycy zakładają kamasze w wieku 18 lat. Ze służby wyłączeni są religijni uczniowie jeszif oraz osoby, które mają poważne problemy ze zdrowiem. Można ją przesunąć o kilka lat i właśnie z tej możliwości skorzystała Gadot, żeby w wieku lat 18 wziąć udział w krajowym konkursie piękności, który zresztą wygrała. Ale prędzej czy później znaczna większość Izraelczyków trafia w końcu do wojska. Za biurko, na front albo do zespołu muzycznego występującego w mundurach. Tzahal, czyli siły obronne Izraela, potrafią wykorzystać każdy talent. A Gal Gadot ma ich naprawdę wiele. Miała szansę zostać dziewczyną Bonda, ale wolała najpierw ukończyć studia prawnicze. Zanim dostała tytuł Miss Izraela i zajęła się modelingiem, który niespecjalnie lubiła, trenowała taniec. Armia przydzieliła jej służbę instruktora gimnastyki i sztuk walki. Było to przed i w trakcie II wojny libańskiej, która wybuchła w 2006 roku. Konflikt nie zakończył się podpisaniem traktatu pokojowego, a zawieszeniem broni. Tradycja bojkotu izraelskich produktów w Libanie sięga czasów jeszcze wcześniejszych, pierwszej wojny libańskiej, czyli lat 80. Mimo to poprzednie produkcje, w których pojawiła się aktorka, zarówno filmy z serii Szybcy i Wściekli, jak i Batman kontra Superman, Świt Sprawiedliwości, Libańczycy mogli zobaczyć w kinach bez przeszkód. Może więc chodzi o to, że wcześniej Gal Gadot nie pytano tak często o jej służbę wojskową. Dzisiaj mówi dziennikarzom o swojej rodzinie i przyjaciołach, którzy służyli w armii, bo takie są realia tego kraju. I że dano jej dobre przygotowanie do wymagających fizycznie ról. Choć, jak przyznała w programie Live Kelly and Ryan, treningi Wonder Woman były o wiele intensywniejsze niż te w armii. W innych wywiadach powiedziała też, że marzy o tym, aby żaden kraj na świecie nie potrzebował armii. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że to niemożliwe, szczególnie w Izraelu. Na swoim profilu facebookowym wyraziła też wsparcie dla żołnierzy biorących udział w ostatniej wojnie z Hamasem w 2014 roku. Opatrzyła je hashtagami Stop dla terroryzmu, Koegzystencja i Uwolnić Gazę od Hamasu. I jak się okazuje, to wystarczy, aby zakazać wyświetlania hollywoodzkiej produkcji z jej udziałem w Libanie, wstrzymać premierę w Tunezji i wezwać do jej bojkotu w Algierii. Shalom alechem, alechem, shalom. Boachem le shalom, alechem, shalom. Barechu li le shalom, alechem, elyon. Betzetchem le shalom, alechem, shalom. Shalom.

dają jakąś beztroskę i są lekiem na właśnie lęk przed rzeczywistością. O! Kapa. Książka Witkacego jest bardzo dydaktyczna, taka bardzo moralizatorska, więc też gdzieś ten element funkcjonuje w naszym spektaklu, jakby negatywnego działania narkotyków i tego wyniszczenia, więc... Właśnie, bo tu Witkacy mówi do nas już po przejściach pewnych. No tak, to jest bardzo ciekawe. Ten impuls u Witkacego, który spowodował, że napisał tę książkę, Witkacy już był bardzo wyniszczony, to był pod koniec jego życia i tak naprawdę przestrzega nas przed wszystkimi używkami, ale wydaje mi się, że Witkacy całe życie z różnej strony naświetlał swój wizerunek, cały czas pracował nad swoim wizerunkiem i ta książka była takim przekręceniem kostki Rubika na koniec, żeby nie dało się go zaszufladkować, żeby nie był jasnym twórcą, nie? Tylko, że jego wizerunek cały czas jest płynny, cały czas jest inny, ale tak naprawdę był on wykończony pod koniec życia i trochę jakby już jego sława opadła i pod koniec życia po prostu miał taki gest pomocy, w sensie jakby, że pozostawienia po sobie jakiegoś takiego świadectwa, nauki, czego nie robić, ale też jak się golić i jak zwalczać hemoroidy i też to wszystko gdzieś jest w konstrukcji spektaklu, w sensie sama konstrukcja tej książki, czyli narkotyki i apendiks, te medyczne wszystkie porady i dotyczące higieny też. Kapak! Kapak! Kapak! To też jest dla mnie totalny eksperyment, ten spektakl. Pierwszy raz pracuję, nie mając gotowego tekstu, nie mając gotowego dramatu. Jest to totalny kolaż różnych tekstów, improwizacji. Większość tekstów napisał Marcin Cecko, czy na podstawie improwizacji, czy naszych rozmów. A do tego jeszcze jesteście w plenerze, nie zapominajmy o tym, to jest też ciekawe. Mieliśmy pierwszą próbę już w scenografii przed Pałacem Kultury i wydaje mi się, że to niesamowicie magicznie działa ten świat i te narkotyki gdzieś faktycznie wylewają się w rzeczywistość. I to jest naprawdę to było coś magicznego. Ten pierwszy kontakt po prostu z ludźmi, z ulicą. To jak też ludzie wchodzą w spektakl jakby niezaproszeni, totalnie z przypadku. Super performance się rodzi, nie? W sensie jakby totalnie nie ma granicy już między widzem a spektaklem. A grają w tym przedstawieniu uznani aktorzy jak Marta Zięba, czyli Joanna z Wycinki Krystiana Lupy, spektaklu nagrodzonego ostatnio owacjami na stojąco podczas tournée w Kanadzie, ale także Andrzej Szeremeta, zresztą także gra w Wycince, i Robert Wasiewicz. Muzykę skomponował Tomasz Mreńca. Początek narkotyków dziś o 21.30, co ważne, wstęp wolny. A za tydzień, gdyby komuś mało było poruszanych dziś wątków, w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu przedstawienie zatytułowane Kokaina, czyli Sprawiedliwość dla wszystkich. Polecał Jan Niebudek. Yeah, babe, yeah, I'm crying. Oryginalnie oczywiście The Rolling Stones, a na ścieżce dźwiękowej filmu Nienasyceni w reżyserii Luki Guadagnino San Vincent śpiewała Emotional Rescue. A artystka, o której za chwilę opowiemy, jest z zupełnie innej strefy czasowej. Pierwsze kroki stawiała na scenach wielkich rosyjskich cyrków. U boku Eugeniusza Bodo zagrała w pierwszej polsko-amerykańskiej koprodukcji filmowej. Studiowała u niemieckiej choreografki Mary Wigman. Zachwycała tańcem Europę, Japonię i Stany Zjednoczone. Była prima baleriną w Operze Warszawskiej. Pierwsze nogi II Rzeczpospolitej. Tak jej współcześni nazywali Lode Halame. Burzliwe losy legendarnej gwiazdy opisała w swojej książce Anna Lisiecka, która przez wiele lat archiwizowała wszelkie nagrania i rozmowy z Lodą Halamą, a także miała okazję poznać ją osobiście. A więc przenieśmy się na chwilę do Warszawy lat 20. i 30., w której Loda Halama zaczynała swoją karierę. Opowiada Anna Lisiecka. Warszawa lat 20. i 30. nazywana była Paryżem Północy. Była miastem tętniącym życiem i neonami. Ogromna ilość teatrów, tych wielkich, wspaniałych. Ogromna ilość teatrzyków tak zwanych, czyli szlachetnej rozrywki. I co się rozwija? Rozwija się, oni wtedy piszą, filmia i rewia. Gdybym była inaczej ubrana, to nawet nie wpuszczono by mnie tutaj. Loda Halama przyjechała wraz z rodzicami w 1925 roku do Warszawy popisać się w Dolince Szwajcarskiej. Tam popisywali się ci artyści z prowincji, którzy chcieli zacząć karierę stołeczną. Od razu na pniu zostali kupieni do kina Minion, bo wtedy istniały kinoteatry, czyli spektakl. Widowisko filmowe poprzedzało widowisko teatralne, ale od razu tam również ujrzał ich Eugeniusz Koszucki. Koszut był twórcą pierwszego zespołu Girls. Powiedział, teraz mamy już komplet i repertuar na cały sezon, ale przyjedźcie na przesłuchanie wiosną w przyszłym roku, a będziecie występowali u nas. Przyjechali. Popisali się, Loda popisała się skokiem na ścianę i przewrotem do tyłu. To potem będzie jeden z jej takich numerów firmowych. Proszę spróbować, to nie trudna rzecz, śpiewała artystka w Qui pro quo. To bardzo trudne. W kinie po raz pierwszy O'Connor w deszczowej piosence taki numer wykona. A ja mam nogi, a ja mam nogi, które sięgają mi od góry do podłogi. Do kina zostały wzięte najstarsze siostry, Loda i Zizi, ale Loda była przede wszystkim tancerką i rozwijała się jako tancerka. Była szampańska po prostu, była pieniącym się szampanem. Lim pam pam, to dźwięczy szkło, a w szklance wepkliko. Hej, tak ślicznie pieni się, tak ślicznie pieni się. O. Ona była fantastyczna. Ja próbowałam naśladować to, co ona robi, jako młoda osoba, wysportowana. Kiedy patrzy się, jak ona tańczy, wystarczy wejść do internetu, wpisać na przykład Luda Halama, kłamstwo Krystyny, a wyskoczy cały łańcuszek jej numerów rewiowych sfilmowanych, no to nogi same zaczynają tańczyć. A potem poznałam osobę, która miała ponad 70 lat kalendarzowo i Bóg wie ile, bo one sobie zmieniały datę urodzenia. Ja nigdy bym jej nie dała więcej niż o 16 lat więcej niż miałam sama, a wtedy miałam 20 kilka. To też charakterystyczne dla ludzi tamtej epoki. Oni umieli trzymać dystans do siebie, to była rzeczywiście kultura dystansu, kultura autoironii, no a jeszcze artysta rewiowy, nie tylko występował, ale też i gadał ze sceny, więc Leda była przygotowana na to, że kiedy się pojawia, musi od razu olśnić, bo numer sceniczny w rewi trwa 3-3,5 minuty i nie dłużej. Nie ma czasu na rozwijanie się, więc ona rzeczywiście iskrzyła po prostu. Iskrzyła również w kontaktach towarzyskich, nie mówiła o pogodzie, ani o łamaniu w kości. Takie szlagworty miała swoje, na przykład cytowała Wieniawę Długoszowskiego: przeżyłam życie pięknie i bogato dla własnej przyjemności, a durnią na złość. Albo chyba Kryłowa to była: wy na ziemi prażywiecie jak cierwy, ślepy je żywód, a wy przeżyjecie na tej ziemi jak te robaki ślepe. Ani wiersze o was nie będą mówić, ani pieśni o was nie zaśpiewają. Dodawała: takiego życia nie chciałam. No, przede wszystkim takim jej powiedzeniem, które towarzyszyło jej do końca życia, to było: trzeba do końca trzymać fason. I ona ten fason trzymała. Każdy człowiek przy czymś trwa, każdy swe zasady ma, etykietą w życiu się krępuje. Dzisiaj w świecie taki czas, kiedyś między wrony w las, musisz z niej skrakać wraz. Każdy dla jakiegoś blika robi siebie niewolnika. To wypada, a to nie, to jest dobre, a to złe, każdy ma wariacje swe. A ja tak wiesz, raz to nie obchodzi mnie, czy w zgodzie będę żyć z montorem, czy też nie. Ja mam swe zdanie i wyrobione przekonanie, i szkoda słowa, by chcieć płynąć na nie, bo ja to gwizd, raz to jak nie sądzi świat, bo to co dla mnie przestarzały grat. Ja robię nawet źle, gdy mi coś podoba się, bo ja to gwizdzę na to, bo tak chcę. W 1934 roku Loda Halama nagrała tę piosenkę, A jak wiżdżę na to. A z książki Anny Lisieckiej dowiedzą się również Państwo, jakie były losy Lody Halamy po 1939, bo wybuch wojny był końcem jej kariery artystycznej, ale to jej nie złamało. Zaangażowała się w pomoc najbiedniejszym, pomagała także polskiemu podziemiu, a zmarła w 1996 i do końca, jak w piosence, trzymała fason. A z Anną Lisiecką rozmawiała Natalia Grzeszczyk. I to już prawie wszystko na dziś w zestawie powiększonym. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, ale powiedziałam prawie, bo jest jeszcze jedna piosenka. Kończyłam nią kiedyś swoją pierwszą audycję, przygotowaną pod czujnym okiem mojego pierwszego radiowego nauczyciela z pokoju numer 16, gdzie są same bogactwa trójkowej rozrywki. Ja wybrałam tę piosenkę, Andrzej się zgodził i zatwierdził, więc pozwolą Państwo, że dzisiaj z pokłonem i podziękowaniem tą piosenką właśnie zakończę. Słowiki Atene. Ta noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk. I taka chandra się kładzie cholerna na głowę, na serce i na mózg. Już cały dzień taki był i cały tydzień. I będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam. Kochać